NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag zegt dat het bevoegd is om te oordelen over de genocidezaak tegen Israël die door Zuid-Afrika is aangespannen. Dat is een van de voorwaarden om vanmiddag een tussenvonnis te vellen. En verder zei de rechter dat het gerechtshof zich bewust is van de menselijke tragedie in Gaza. En het voorlezen van het tussenvonnis is nog altijd bezig. Ander nieuws, de man die gisteravond gewond raakte door een explosie bij een auto in Den Haag is aan zijn verwondingen overleden. De politie zag de man van 23 als verdachte in de zaak. Er loopt nog een onderzoek naar een tweede verdachte die gisteren in de loop van de dag werd opgepakt. In het zuiden van Arnhem moet een zeer grote brand in een bedrijfspand. Meerdere panden in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd, onder meer een basisschool. De leerlingen die zijn opgevangen in een andere basisschool een stuk verderop. En door koperdiefstal in Oude Pekela hebben bijna 250 woningen korte tijd veel meer stroom gekregen dan wat hun kabels aankunnen. Ze kregen 400 volt binnen in plaats van de gebruikelijke 220. Volgens RTV Noord klapte de elektriciteit eruit en is bij een aantal mensen schade aan bijvoorbeeld de boiler. Een bewoner zegt dat hij vonken uit het stopcontact zag komen. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staan een file van 7 kilometer... tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Baterdorp. Door een ongeluk op de A50 een kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Zoeterwoudendorp en knooppunt Prins Klausplein is een ongeluk gebeurd bij Prins Klausplein. Dus 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En problemen op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Schravenpolder en afrit Ierseke 4 kilometer. File, 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Ja, alle ogen zijn gericht op het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, waar ieder moment dus een uitspraak wordt verwacht in die zaak die Zuid-Afrika tegen Israël heeft aangespannen. Een omvangrijke zaak, het tussenvonnis wordt nu, terwijl wij uitzenden, voorgelezen. Vandaag draait het onder meer om de vraag of de rechters vinden dat Israël de acties in Gaza voorlopig moet staken. En iets anders nog, de hulpverlening in conflictgebieden gaat steeds moeizamer, vindt Barbara Boekhout van Stichting Vluchteling. Zij is zo dadelijk te gast. Maar eerst dus het juridische gevecht om Gaza. Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Nu zouden we een fragment horen. Misschien kan het nog ingestart. Ja. Paniek in de stad Khan Yunis in Gaza nadat een school van de Verenigde Naties was getroffen door Israëlische granaten. Het Israëlische leger bombardeert Khan Yunis en roept bewoners op de stad te verlaten. Maar volgens de Palestijnse Rode Halve Maan, de hulporganisatie, schieten scherpschutters op iedereen die probeert weg te komen uit hun ziekenhuis. Dat is omsingeld door tanks. Het gebeurt op de dag dat alle ogen dus gericht zijn op dat internationale gerechtshof in Den Haag. U hoorde het er al over hier op Radio 1. Zuid-Afrika beschuldigt Israël ervan dat de oorlog die het land voert in Gaza verder gaat dan zelfverdediging. De Israëli's zouden uit zijn op het collectief straffen en daarmee op het vernietigen van de Palestijnen, stelt Zuid-Afrika. Vandaag wordt in die zaak dus een eerste voorlopige uitspraak verwacht. Het vonnis wordt nu voorgelezen. Als er nieuws is uit Den Haag, dan hoort u dat natuurlijk op deze zender. Wij praten wel vast over die kwestie hier in de studio met Peter Malcontent, docent onderzoeker internationale politieke geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Meneer Malcontent, welkom. U bent gespecialiseerd in dit Israëlisch-Palestijnse conflict, de geschiedenis van mensenrechten ook bovendien. U volgt dit conflict al jaren. Hoe belangrijk is deze uitspraak, dit moment dat we nu beleven? Nou, het is wel een belangrijk moment. Los van het gegeven dat met zo'n uitspraak de situatie niet onmiddellijk verandert, omdat het Hof nou eenmaal geen bevoegdheden heeft om dingen af te dwingen, kun je wel zeggen dat het imago van Israël hier als democratie, als beschaafde westerse natie, en zo ziet het zich graag ook, op het spel staat. Mm. Als het Hof een uitspraak gaat doen waarin het toch zegt van nou, er is voldoende aanleiding voor ons om dit onderzoek verder te doen. En dat heeft het Hof al door laten schemeren in de uitspraak. Het heeft in al... wat u tot nu toe hebt kunnen volgen? Ja, wat ze eigenlijk hebben gezegd is in de eerste plaats dat het gerechtvaardigd is, of tenminste dat Zuid-Afrika deze zaak mocht aanspannen. Dat het gerechtvaardigd is om te spreken van een dispuut tussen Zuid-Afrika en Israël. En dat de reden voor het Hof is om deze zaak verder te onderzoeken. En dat is belangrijk, want als het Hof dat kan zeggen, dan kan het ook vandaag een tussenuitspraak doen waarin het dan ten nadele of neutraal of ten gunste van Israël kan oordelen. Ja, dus nog eventjes voor de helderheid. Het gerechtshof doet vandaag geen uitspraak vraag of Israël al dan niet genocide zou plegen. Heel in het kort, waar oordelen ze dan vandaag wel precies over? Nou ja, wat Zuid-Afrika gevraagd heeft toen het een aanklacht indiende, was dat, dat het Hof ook gevraagd zou worden om een tussenuitspraak te doen om ervoor te zorgen dat er provisionele maatregelen konden worden genomen, waardoor de aanklacht die Zuid-Afrika heeft gedacht, voorlopige maatregelen zou nemen, waardoor de aanklacht die Zuid-Afrika deed, genocide, in ieder geval gestopt zou kunnen worden. Dus dat zou kunnen betekenen dat het Hof vandaag spreekt van, nou ja, dat beide partijen opgeroepen worden het geweld te staken. Het zou ook om minder omvangrijke maatregelen kunnen gaan als meer hulpverlening of toch beter letten op burgers bij het bombarderen van doelen van Hamas. Aansporing dus aan het adres van Israël, mogelijk. Eventjes toch vooruitlopend op een oordeel, omdat we dat nog niet kennen. Een van de argumenten van Zuid-Afrika, het geweld vanuit Israël begon niet na de terreuraanslagen van Hamas op 7 oktober, stellen de Zuid-Afrikanen. Nee, het past in een decennia lange onderdrukking van de Palestijnen door Israël. Volgt u die redenering van Zuid-Afrika? Ja, ik vind het wel belangrijk. Ik wil echt niks afdingen op het geweld wat Hamas heeft gepleegd tegen Israël. Ook niet op het eerdere geweld wat Hamas gepleegd heeft tussen Israël. Want het is natuurlijk niet de eerste mandaat die Hamas heeft gepleegd tegen Israëlische burgers. Maar ja, kijk, geweld, uitingen als deze komen niet uit de lucht vallen. We hebben hier te maken met een conflict. Je kunt een hele discussie opbouwen over wanneer het precies begonnen is. Maar laten we voor de zekerheid zeggen, en dan zitten we altijd goed, dat al eigenlijk sinds het begin van de 20e eeuw woedt. Sinds dat moment leven Palestijnse Arabieren en Joden woonachtig in wat toen Palestina was, met elkaar daar in conflict. Ze zijn er nooit uit kunnen komen, omdat de claim van die de Zionistische Joden nu eenmaal was dat ze graag heel Palestina wilden hebben, en de Palestijnse Arabieren op hun beurt zeiden waarom. Want het is ons woongebied. En dat is eigenlijk alleen maar erger geworden. En met name na de Tweede Wereldoorlog. Mm. En het is heel belangrijk ook om in te focussen op de situatie van de laatste 20 jaar. We weten allemaal, in de jaren 90 zijn Palestijnen en Israëli's met elkaar om de tafel gaan zitten om vredesonderhandelingen te voeren onder de zogenaamde Oslo-akkoorden. Men is er daarbij niet uitgekomen. Een van de breekpunten op dat moment was dat de Palestijnen zeiden van, tja, wij zien eigenlijk geen Palestijnse staat ontstaan. Jullie beloven dat ook eigenlijk niet. Jullie spreken wel van autonomie, maar we zien nergens onafhankelijke Palestijnse staat staan. We zien nog steeds het bestaan van allerlei nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en Gaza, die met elkaar verbonden zijn door verbindingswegen, die ook weer naar Israël leiden. Die mogen wij als Palestijnen niet oversteken. We moeten overal pasjes laten zien. Dus ja, waar is die Palestijnse staat dan precies? Die is er niet. En wat heel belangrijk hier om rekening mee te houden is, dat eigenlijk in de jaren 90 die Palestijnen eigenlijk al een hele grote gesten hebben gedaan. In de zin dat ze hebben gezegd, wij hoeven niet heel Palestina meer, maar we willen eigenlijk alleen die westelijke Jordaanoever en Gaza. En dus hoor ik u zeggen, ja, er is wat te zeggen voor het verhaal van Zuid-Afrika. Er is hier sprake van decennia lange onderdrukking van de Palestijnen door Israël. Wat is nou het belangrijkste verweer, heel in de kern, tegen die aantijgingen? Het is een heel grote aantijging, maar wat is de kern van hoe Israël dat weerlegt? Nou ja, je kunt twee dingen zeggen. Kijk, als het puur gaat om genocide, kun je zeggen van je bewijst genocide niet zomaar. En dan moet je echt klip en klaar duidelijk kunnen maken voor de rechter dat er sprake is van een plan, in dit geval door de Israëlische regering of het Israëlische leger, om een bepaalde groep, in dit geval de Palestijnen, uit te roeien. Nou, de Zuid-Afrikaanse regering heeft naar allerlei uitspraken van individuele Israëlische politici verwezen om dat eigenlijk te bewijzen. Maar goed, dat zijn individuele uitspraken. Dat is op zichzelf niet voldoende om zomaar de uitspraak genocide te doen. Het is ook om die reden dat het Hof, als het deze zaak aanneemt, en daar ziet het naar uit, daar ook nog jaren onderzoek naar moet doen. Want dat kun je niet achter een bureau doen. Nee. Als het gaat om het gegeven van onderdrukking en mensenrechten schendingen, ja, het is niet zo heel moeilijk te bewijzen dat er een systeem van onderdrukking bestaat in de Palestijnse gebieden. En dat dat al heel lang voortduurt en dat het eigenlijk door de tijd alleen maar ernstiger is geworden. Nou heeft Netanyahu al aangekondigd dat mocht het Hof straks oproepen tot een staakt het vuren bijvoorbeeld, dat hij dat opzij zal schuiven. Kan Israël het zich veroorloven om net zoals ze dat eerder wel gedaan hebben, oordelen van dit gerechtshof, maar in eerdere zaken van mensenrechtenorganisaties, naast zich neer te leggen? Ja, dat kan het. Dat heeft het al eerder gedaan. We hebben in het begin van de 21ste eeuw ook een zaak gehad voor dit hof. Dat was iets anders. Toen heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft een opinie gevraagd van het Internationale Gerechtshof over de bouw, legitimiteit en rechtmatigheid van de bouw van de muur die staat, of barrière die staat tussen de Westbank en Israël. En toen heeft het hof ook geconcludeerd uiteindelijk dat die bouw van die muur onrechtmatig en dus niet legaal is. Maar wat er toen is gebeurd, is dat best veel bondgenoten van Israël hebben gezegd, ja, dat zal wel die uitspraak, maar ja, die nemen we dan toch niet al te serieus. Waaronder Israëls belangrijkste bondgenoot, de Verenigde Staten. Ja. Dus de kracht en de uitstraling van deze uitspraak en de druk op de Israëlische regering van een eventueel negatieve uitspraak is afhankelijk van de vraag hoe belangrijke bondgenoten van Israël deze ook zullen ondersteunen. Hoe meer bondgenoten van Israël zullen zeggen, we wijzen deze uitspraak af of we nemen hem niet serieus, hoe gemakkelijk het er is voor Israël om te zeggen, ja, wij nemen hem niet serieus, waarom zouden we? Maar tegelijkertijd, dat internationaal gerechtshof is in 1945 opgericht na de Holocaust. Zo'n instituut kan juist Netanyahu toch niet zomaar aan de kant schuiven, zou je zeggen. Nee, maar goed, je moet eigenlijk kijken naar het patroon wat Israël hier door de jaren of door de decennia heen heeft ingenomen. Ten eerste, het neemt vaak instanties die op enige wijze verbonden zijn aan de VN sowieso niet serieus, omdat het altijd zegt van een meerderheid van de landen in de VN, niet-westerse landen, is bevooroordeeld ten aanzien van ons. En in de tweede plaats, ja, wat ik zojuist ook al zei, van als belangrijke westerse bondgenoten, nota bene bondgenoten, die ook pal hebben gestaan voor het internationale recht en de instelling van dit soort hoven, selectief uitspraken gaan steunen of afwijzen. Dus als het in het geval van Rusland of Oekraïne is steunen en in dit geval misschien afwijzen, zoals de Amerikanen eigenlijk al hebben aangekondigd, als die uitspraak negatief voor Israël zou uitpakken, dan geef je natuurlijk Israël publiekelijk ook de ruimte om te zeggen, ja, waarom zouden wij ons er dan druk over moeten maken? Ja. En wat verwacht u, want u kent het land ook goed, wat kan deze uitspraak van het Hof doen met de publieke opinie in Israël zelf? Nou ja, ik denk dat een groot deel van de publieke opinie in Israël, als Israël deze een negatieve uitspraak afwijst, en dat gaat gebeuren, dat zullen ze ook volgen. En waar heeft dat mee te maken? Kijk, de Israëli's leven nu eenmaal in een soort van bubbel. Dat krijg je. Je hebt hier te maken met twee partijen die al, god mag weten hoe lang met elkaar in conflict zijn. Ieder in hun eigen bubbel leven. Dan hou je je vast aan je eigen verhaal. En dat verhaal is dat de tegenstander het heeft gedaan en niet jij. Dat is wat een volk bindt in een tijd van oorlog. Dus als er dan een negatieve uitspraak van buiten komt, dan zeg je gewoon heel simpel, die telt voor ons niet. Nee. Ze zien het niet goed daar buiten die bubbel van ons. En dan weer even terug naar de bondgenoten hier, ook naar Nederland. Hè, want u zegt, een uitspraak heeft wel degelijk ook politiek, diplomatiek gevolgen, ook als Israël die wellicht naast zich neer zou leggen. Demissionair minister Bruinslot zei eerder, van Buitenlandse Zaken uiteraard, dat ze niet vooruit wilde lopen op een oordeel van het internationaal gerechtshof in deze zaak. Een deel van de Tweede Kamer wilde weten of Nederland het beleid op die uitspraak zou aanpassen. Welke consequenties zou deze uitspraak kunnen hebben voor Nederland? Nou ja, het is natuurlijk aan Nederland om die consequenties zelf te trekken. Maar het is wel tragisch dat de minister A. Al wilde vooruitlopen op een uitspraak door te zeggen, wij weten niet of we hem serieus nemen. Dat heeft ze niet zo letterlijk gezegd. Maar die mogelijkheid liet ze wel open. Ja, en dat is merkwaardig. We zijn gastheer van dit hof. Nederland staat altijd pal voor het internationale recht. En om toch maar even terug te keren naar die zaak van de muur in het begin van de 21ste eeuw. Aanvankelijk was Nederland toen ook niet voor een uitspraak door het Hof, maar toen hij er lag, toen hebben we hem ook geaccepteerd. Ruiterlijk. Ik ga u even onderbreken, want er is nieuws vanuit Den Haag. We gaan naar de NOS, naar Michel Koenen. Ja, en wij gaan door naar Den Haag, want daar staat NOS-verslaggever Matthijs van de Wiel bij het Internationaal Gerechtshof. Daar is die tussentijdse uitspraak in de genocidezaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël. Matthijs, het oordeel, hoe luidt het? Ja, de Amerikaanse voorzitter is nog steeds aan het voorlezen, maar de belangrijkste uitspraak is daar. Het Internationaal Gerechtshof zegt niet tegen Israël, stop onmiddellijk met vechten, beveelt niet en staakt het vuren, maar zegt wel tegen Israël, je moet alles doen om genocide te voorkomen. Zegt ook, je moet humanitaire hulp bevorderen. Je moet maatregelen nemen tegen mensen die oproepen tot genocide. Die schuldigen moet je aanpakken. Je moet het bewijsmateriaal van mogelijke genocide zien te behouden. En Israël moet binnen een maand verslag uitbrengen aan de Verenigde Naties over wat het doet om genocide te voorkomen. Een uitspraak die zo'n 40 minuten heeft geduurd, waarin de voorzitter van het Hof, je hoort trouwens nu op de achtergrond de griffier, die in het Frans nog even de andere officiële taal van de Verenigde Naties de belangrijkste beslissingen van het Hof nog een keertje in het Frans voorleest. Het Hof moest vaststellen of er aan een aantal voorwaarden was voldaan om Israël deze maatregelen kunnen op te nemen. Heeft het rechtsmacht? Is er sprake van urgentie? Is er sprake hier van mogelijke schending van het genocideverdrag? En stuk voor stuk werd aan die maatregelen voldaan. Daarbij citeerde de voorzitter steeds officiële verslagen van VN-waarnemers op de grond. En een belangrijk statement van deze voorzitter was, het risico dat de humanitaire ramp in Gaza nog veel erger wordt, dat het hele systeem daar instort, is erg groot. En daarom moeten we nu deze noodmaatregelen opleggen. Daarom kunnen we niet wachten tot een echt oordeel van deze rechters over de vraag of er wel of niet genocide wordt gepleegd door Israël. Daarover spreken ze zich dus niet uit. Maar ze zeggen, op dit moment, vanwege de situatie daar en de kans en het risico, grote risico dat het nog veel erger wordt, moeten we nu deze noodmaatregelen opleggen. Wat mij opviel verder nog, zeg ik er even bij. Israël was woedend bij de behandeling van deze zaak, dat alle aandacht ging naar Gaza en dat de hele wereld leek vergeten te zijn wat er op 7 oktober is gebeurd. Ja, nou, de aanvallen de voorzitter, van Hamas. Exact. De voorzitter begon daarmee om dat te noemen, de afschuwelijke, gruwelijke aanvallen van Hamas, en eindigde ook mee door de gijzelaars van Israël in de Gazastrook te noemen. Ja, inderdaad. En ik begreep ook dat de eis is dat die ook vrijgelaten moeten worden. Ja, maar goed, dat is niet wat dit hof uiteindelijk over gaat, maar dat kunnen ze vragen. Inderdaad. Het gaat echt over de vraag, wat gaan deze VN-rechters aan Israël bevelen? De vraag van het verzoek van Zuid-Afrika was een staakt het vuren. Dat is het dus niet, maar wel de verplichting om alle mogelijke maatregelen te nemen om genocide te voorkomen. Helder. Vrij duidelijke, uitgebreide tussenuitspraak dus. Dank voor de toelichting voor nu, Matthijs van der Wiel, daar bij het Internationaal Gerechtshof. Gaan we door naar verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv, Israël. Sander, is daar al gereageerd op die uitspraak van het Hof? Nog niet. Hij is natuurlijk net klaar en iedereen heeft, denk ik, aan de televisie gekluisterd gezeten, waar op de kanalen die ik zo snel even kon zien de uitspraak live of enigszins vertraagd met Hebreeuwse ondertitels werd uitgezonden. Maar als je de voorbeschouwing een beetje in acht neemt, dan denk ik dat men wel schrikt van met name die oproep om ervoor te zorgen dat er niet nog meer slachtoffers vallen. Daar moet ook over gerapporteerd worden. Ja, aan de ene kant kan dat een opluchting zijn, want het betekent niet dat er meteen gestopt moet worden met het vechten. En zal Israël ook zeggen, wij kunnen best aantonen dat we al het mogelijke doen om te voorkomen dat er burgerslachtoffers vallen, dat we dat ook al doen op dit moment. Maar ja, zo'n uitspraak, het is toch wel harder dan Israël verwacht had. En daarmee dus ook enige zorg, denk ik, later vandaag over die uiteindelijke vraag die misschien jaren in beslag gaat nemen. Pleegt Israël nou genocide of niet? Ja, en dat is dus inderdaad iets wat nog een stuk langer aan gaat houden natuurlijk. Want daar moet meer onderzoek naar gedaan worden. Je zei het al, het is eigenlijk een stuk misschien pittiger die uitspraak dan Israël verwacht had. Wat betekent dat nu concreet? Want ze moeten dus echt meer gaan doen. Ja, en voor een deel zullen ze dat misschien ook doen. Israël heeft ook van tevoren gezegd dat als het gaat over het verlenen van meer humanitaire hulp, als het Hof dat vraagt, en dat hebben ze gedaan, dan zal Israël daaraan gehoor geven. Ja, en voor de rest denk ik dat er vooral gezegd gaat worden, wij zullen er niet onze doelen uit het oog verliezen. Het vernietigen van Hamas. En alles daaraan is ondergeschikt. En dat betekent dus dat als zij daarmee in conflict komen met dat Hof, dat ze dat besluit naast zich neer zullen leggen. Nou, wat kan het Hof dan doen? Niet zoveel, behalve dan dat het expliciet ook zei dat de uitspraak van het Hof, dat tussenvonnis, is nu internationaal recht. En op het moment dat je daarmee in conflict komt als staat, kan dat voorgelegd worden aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Daar kan dan vervolgens een motie over aangenomen worden. Daar moet worden gestemd. Ja, dan heb je natuurlijk Amerika, wat daar een veto kan uitspreken. Ja, Israël wees in zijn verweer natuurlijk naar Hamas. Hè. Ze zeggen Hamas is verantwoordelijk. De rechter zei dus ook iets over die meer dan 100 gijzelaars die nog altijd worden vastgehouden. Is daar al iets over qua reacties? Nou ja, een van de problemen die Israël heeft met de klacht van Zuid-Afrika en met heel veel internationale organisaties is dat zij zeggen, er wordt met twee maten gemeten. Er wordt ons van alles verweten, maar kijk wat Hamas doet. Dus het feit dat het Hof begon met de vaststelling dat er een terreurdaad gepleegd is op 7 oktober en dat er veel doden zijn gevallen door de actie van Hamas en dat er nog altijd gegijzelden zijn, ja, dat zal hier goed vallen. Maar voor de rest wordt er, ja, ook al in de voorbeschouwing hier gezegd, dat wat ons verweten wordt, het is niet alsof andere landen dat niet doen en krijgen zij meteen die klacht van genocide aan hun broek. Met andere woorden, de wereld meten met twee maten. Dat is toch iets wat hier snel gezegd wordt in Israël. En ik denk dat dat argument vanavond hier in de beschouwingen op radio en televisie nog veel en vaak zal vallen. Duidelijk. Dank voor de toelichting van u, Sander van Hoorn vanuit Israël. En tot zover even de berichtvorming van de uitspraak van het gerechtshof, de tussentijdse uitspraak. Het gerechtshof zegt dat Israël alles moet doen wat binnen zijn macht ligt om genocide in Gaza te voorkomen. En ook zegt het Hof dat Israël moet garanderen dat zijn troepen geen genocide zullen plegen. Verder moet Israël van het Hof direct maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat humanitaire hulp voor Palestijnen in de Gazastrook beschikbaar komt. En bewijsmateriaal van het conflict mag niet worden vernietigd. Israël moet dan binnen een maand verslag uitbrengen aan het gerechtshof. Terug naar Bureau Buitenland. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. En over die uitspraak van het internationaal gerechtshof in de zaak van Zuid-Afrika tegen Israël praten we hier verder. Aangeschoven is André Nolkemper, hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, u hebt driftig mee zitten schrijven, zag ik. Wat vond u nou de meest opvallende elementen in deze uitspraak? Nou, tussentijdse uitspraak, hè? Dat moet ik er steeds bij zeggen. Nou, het is een baanbrekende uitspraak. Iets minder dan Zuid-Afrika had gevraagd, hè, vanwege staakt het vuren. Ja. Maar de bindende uitspraak dat Israël alle maatregelen moet nemen om verdere doden onder de burgerbevolking en vernietiging te voorkomen, dat maakt het de ruimte voor Israël om door te gaan met de militaire operatie zoals ze die hebben ondernomen de afgelopen maanden wel heel klein. Eigenlijk, ik zou zeggen, onmogelijk. Eigenlijk betekent deze uitspraak dat de militaire operatie van Israël, zoals die nu plaatsvindt, beëindigd moet worden. Ja, en dan toch even dat ik het begrijp. Wat betekent dit nou juridisch gezien? Is het een veroordeling of is het meer een aansporing aan het adres van Israël? Hoe zwaar moet je dit... Voor formeel gesproken is het een bescherming van de rechten van Zuid-Afrika en de Palestijnse bevolking gedurende de loop van de bodemprocedure. Het hoofdgeding. Dat kan nog misschien 2 jaar duren. En wat het Hof eigenlijk zegt, de risico's dat de rechten van Palestijnen verder worden geschonden, dat er verder sprake gaat zijn van daden die beschermd worden of die verboden worden door het genocideverdrag, dat risico is dermate dat Israël zich gedurende de hoofdprocedure moet onthouden van maatregelen die een verder verslechtering van de positie van de Palestijnse bevolking kunnen betekenen. Ja. Maar goed, dat is de juridische draai die je aan moet geven. Maar wat het in de praktijk betekent, is dat Israël zich per direct moet onthouden van een hele reeks maatregelen die zij van dag tot dag hebben ondernomen en die hebben geleid tot grootschalige vernietiging in Gaza en grootschalige aantallen slachtoffers onder de burgerbevolking. Ja, en wat betekent deze uitspraak vandaag voor die grotere vraag? Hoe gaat het Hof nu verder onderzoeken of Israël genocide pleegt? Nou ja, dat is een procedure die gaat zo 1-2 jaar nemen. Daar worden uitvoerige schriftelijke stukken uitgewisseld door Zuid-Afrika en Israël. Er worden getuigenverklaringen, ze worden geannexed. Daar komt een hele uitvoerige mondelinge behandeling. Veel uitvoeriger dan we nu hebben gezien in de bodemprocedure. Maar goed, dat is wat de komende 1 tot 2 jaar gaat gebeuren. Maar wat ook nu van belang is welke plichten legt dat nu op Israël? En wat betekent dit voor de andere landen die tot nu toe Israël gesteund hebben. Ja. Waaronder Nederland. Want praktisch gezien? Heel praktisch gezien, maar dan maak ik hem gelijk heel praktisch. Er loopt nu een hoge beroepprocedure in de zaak over de levering van onderdelen van de F-35 straaljagers aan Israël. Daar komt uitspraak op 12 februari. De landsadvocaat heeft vorige week gezegd dat hij geen oordeel had. Wat heel opmerkelijk was, over de vraag of er sprake was van genocide. Dus mogelijk heeft ook voor die zaak deze uitspraak consequenties. Heel hartelijk dank. Peter Malcontent en André Nolkemper hoorden u. Straks krijgt u Roos Mougree. En wij zijn er maandag weer om 14:30. Heel graag. Tot dan. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Als je altijd lacht, nooit strest en vaak slaapt, dan word je wel 120 jaar oud. Yeah! Misschien. Bezoek Living Longer. Over ouder worden, jong blijven en sterfelijk zijn. Een tentoonstelling voor volwassenen. In de studio van Nemo. Deze aanbiedingen van Jumbo wil je op je boodschappenlijstje zetten. Een halve kilo snackgroente tomaatjes, nu voor maar 2,49. Anderhalve liter pakken Lipton Iced Tea, nu 2 plus 1 gratis. En ook Unox kuppensoep, Good Pasta of Good Noodles cups, 2 voor maar 2 euro. En dat voor die prijs. Jumbo. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nieuw, Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw, en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. Ook je vakanties voordelig verzekeren?